Paziš kraj mene, pomjeraš mi tlo. Ja bih korak naprijed, a blizu mi dno. Mahajte na noge, bar put tebe znaš. Ja ostajem ovdje, nisam dobro baš. Ljulja, ljulja, tuga, pomjera me sasvim. Da izađim iz duše, ne mogu da zaspim. Ljulja, ljulja, tuga, ja to imam samo. A ti idi i sretno ti, vrata su ti tamo. Pogledom te pratim, dobro ti je baš. A kako je meni, ne moraš da znaš. Ma i ti sa srećom, ko da si mi rod. Jer bolom sebi puna sam kod.